Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Surenin, mübarek surenin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 7-8 ayet, 7 ayet bir bölüm kaldı. Doğrusunu isterseniz, insan sanki çok uzun bir zamandır kendisiyle kaynaştığı, iç içe olduğu, onunla hemhal olduğu, çok candan sevdiği bir dostunu bir yerlere gönderirken vedalaşıp onun hüznünü yaşıyor gibi oluyor. Niçin? Çünkü evvela Kur'an-ı Kerim'in kendine has bir iklimi olur. Kendine has bir havası, bir atmosferi var. Bu mükemmel iklim içerisinde her bir surenin de kendine göre bir iklimi, bir tadı, bir hoşluğu, bir lezzeti, bir güzelliği var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'le haftada bir, şöyle birer ikişer saat dahi olsa, onunla beraber olmanın gerçekten insana verdiği ayrı ve müstesna bir zevki var. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a gerçekten bu zevkleri tattırdığı için. Çünkü nimete şükretmek nimetin artmasına sebeptir. Böyle bir zevki tattırdığı için ona sonsuz hamdü senalar ederiz. Bu zevki bizden esirgememesini ve her geçen gün bu zevki Kur'an-ı Kerim'le birlikteliklerimizi daha da artırmasını diliyoruz. ...170. ayet-i kerime... ...bugünkü dersimizin ilk ayet-i kerimesi... ...den bir önceki... ...yani geçen derste son gördüğümüz... ...iki ayet-i kerime... ...mealen şöyleydi... ...kafir olup zalim olanları... ...ve Allah... ...mağfiret de edecek değildir... ...onları herhangi bir yola... ...hidayet edecek de değildir... Tek onları ileteceği yol cehennem yoludur. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Bu, yani kafirleri ebedi olarak cehennemde bırakmak ve bunun için ne gerekiyorsa azap için hazırlamak, bunu gerçekleştirmek Allah için pek kolaydır. Bu şekilde ayet-i kerime, iki ayet-i kerime, küfürden, inkardan, korkutup uyardıktan sonra, bakın bütün insanlara nasıl sesleniyor. Çünkü kafirler de insan olmaları hasebiyle, bu seslenişe kulak vererek, şimdiye kadarki hallerinden artık vazgeçmeleri, tevbe kapılarına yönelerek Cenab-ı Allah'ın rahmet deryasından onların da istifade etmeleri isteniyor. Bakınız 170. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah kafirlerin bu hazin vaziyetini anlattıktan sonra olur ya bu ve benzeri hitapları duyanlar arasında uyanık kalbi olan birisine rastlanır da tövbe eder, vazgeçer ve o da ebedi saadeti yakalama imkanını bulur. Ya eyyuhennas! Ey insanlar! Sırası geldikçe söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'ın bu şekilde hitabı, bu şekilde seslenişi, seslendiği kimseler için bir şereftir. O Rabbül Alemin, o Zat-ı Akdes, o Yüce Rabbimiz, biz insanlara seslenerek değer verdiğini gösteriyor. Bize o kadar değer veriyor ki bizim dünya hayatında da ahiret hayatında da sıkıntı çekmemizi istemiyor. İleride gelecek Tevbe suresinin sonlarında Rabbim müyesser ederse andolsun diyor size kendi öz nefislerinizden sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen zorluklarla karşı karşıya kalmanız kendisini üzen bir Resul gelmiştir. Kimdir bu Resul? Aleyhissalatü vesselam alemlere rahmettir. Cenab-ı Allah'ın en değerli yaratığıdır. Mahlukudur, kuludur. Bu çok sevdiği kulu bize karşı şefkat ve merhametle doludur. Bize karşı şefkat ve merhametle dolu olan bir peygamberi bize lütfedip gönderen Allah, elbette ki biz kullarına karşı çok şefkat ve merhametinden dolayı böyle değerli ve müstesna bir peygamberi biz insanlara göndermiştir. Onun için gerçekten bize değer verdiğini, bize kıymet biçtiğini, bize çok itina gösterdiğini bildirmek üzere evvela ey insanlar diye hitap ediyor. قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ. Gerçek şu ki Resul size Rabbinizden hakkı getirmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam size Rabbinizden hakkı getirmiştir. Dolayısıyla bu hak dururken bunun dışındaki batıllara iltifat etmeyiniz. Size benim yerime hayat nizamı biçenler, kanunlar yapanlar, sistemler uyduranlar, bu kanun ve sistemleriyle sizlerin problemlerini çözmeleri şöyle dursun. Sizi sevdiklerinden, size değer biçtiklerinden sizin işlerinizle ilgileniyor görünmüyorlar. İlgileniyor görünme yerleri sizi sevdiklerinden dolayı değildir. Size ehemmiyet verdiklerinden dolayı değildir. Sizin için biçtikleri bu kanun ve nizamlarla kendi özel menfaatlerini, hırslarını, tamahlarını, açgözlülüklerini, iştahlarını tatmin etmek için yapıyorlar. Çünkü onlar muhtaçtır. Onlar yaratılmıştır. Onlar serapa ihtiyacı içindedirler. Ben ise alemin Rabbül aleminim diyor. Alemlerin Rabbiyim. Hiçbir varlığa ve hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sırası geldikçe hatırlattığım üzere Cenab-ı Allah bir kutsi hadisinde bunu çok harika bir şekilde ifade ediyor. Ey insanlar diyor. Öncekinizle sondakilerinizle hepiniz bir araya gelseniz ve hepiniz benden dileklerde bulunsanız, hepinize de dileklerini eksiksiz olarak versem benim mülkümden hiçbir şey eksilmez. Hepiniz en müttaki insanın kalbi üzere takva sahibi olsanız ve bana bu şekilde ibadet etseniz bu benim mülkümden hiçbir şey azaltmaz, artırmaz. Hepiniz en günahkar kimsenin kalbine sahip olsanız ve hepiniz bana isyan etseniz bunun bana zerre kadar zararı olmaz. İşte böyle olan o Rabbül Alemin ne bize ne başkalarına, hiçbir mahlukatına, Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam dahil olmak üzere hiçbir kimseye muhtaç olmayan Cenab-ı Allah, bakınız, lütfedip tenezzül buyurup biz insanlara ne güzel hitap ediyor. Ey insanlar! O Resul aleyhissalatü vesselam Rabbinizden size hakkı getirmiştir. Bunun ötesi olmaz ki. Onun getirdiği hakkın ötesinde bir hakikat olamaz ki. Hakkın ta kendisidir çünkü onun getirdiği, hakkın tamamıdır onun getirdiği. Onun getirdiği hakkın dışında hakkın zerresi yoktur. Mutlaka batıl vardır. O halde durum öyle olduğuna göre فَاَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ İman edin. Sizin için hayırlı olacak olan budur. Hayrınıza olan budur. Çünkü az önce kafir ve zalimlerden bahsedilmişti. Vazgeçin diyor. Ha, bununla birlikte وَاِنْ تَكْفُرُوا Ya şayet kafir olursanız فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Size ihtiyacı yok. Size ihtiyacım yok diyor. Size muhtaç olduğum için ben size iman ediniz demiyorum. Eğer kafir olursanız şüpheniz olmasın ki göklerde ve yerdekilerin hepsi yalnız Allah'ındır. Siz de kafir olsanız dahi yine benim mülkümün dışına çıkmış olmazsınız ki. Yine benim mülkiyetim altındasınız. Yine ben sizde istediğim şekilde tahakküm eder, tasarrufta bulunur. Ve hiç kimse de bana karşı koyamaz. Dolayısıyla iman ederseniz sizin hayrınıza diyor. Çünkü hepiniz bile kafir olsanız, az önce Kutsi hadiste ifade edildiği gibi en günahkar kişinin kalbi üzere bulunsanız diyor. Ha? Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi yalnız Allah'ındır. O kadar çok zengin işaretleri, göndermeleri var ki bu ifadenin. Konumuzla veya direkt olarak surenin muhtevasıyla alakalı olduğunu düşünerek buna bağlı olarak şu soruları veya şu hususları hatırlıyoruz. İnsanlara nizam biçenler, insanlara inanç oluşturanlar, insanlara değer ölçüleri koymaya çalışanlar, insanlar için kanunlar koymaya çalışanlar, insanlara helal ve haram koyanlar, insanlara yaşayış düzenleri teklif edenler, bize söylesinler bakalım. Yer ve gökte neye maliktirler? Yerde ve gökte onlara ait bir pay var mıdır ki? Cenab-ı Allah'a veya yerin ve göğün gerçek malikine ait olan, ancak onun yapabileceği, ancak onun hakkı olan, ancak onun uluhiyetinin, rububiyetinin gereği olan halleri ve fiilleriyle ortaya çıkmaya kalkışıyorlar. Bu hakkı, bu cesareti, bu yetkiyi nereden alıyorlar? Kim vermiş onlara bunu? Allah'ın vermediği bir yetki, yetki değildir ve kullanılamaz. Öyle bir yetki kullanılmaya kalkışılırsa katıksız zulüm olur. Bu yetkiyi kabul edenler, dayatanlar, çaresizlikler ayrı bir hadise. İsteyerek kabul edenler aynen onların zulümlerine iştirak etmiş olurlar. Onların veballerini paylaşmış olurlar. Dolayısıyla ey insanlar diye hitap edilen insanların akıllarını ve mantıklarını iyi kullanmaları lazım. Benim malikim kimse, benim egemenim, hakimim de odur. Göklerin ve yerin maliki çünkü aynı zamanda onların hakimidir. Göklere ve yere hüküm geçiren kimse var mı? Allah'tan başka. Çünkü onlara onun hükmü geçiyor. Çünkü onlar onun mülküdür. Bizde de esas itibariyle hilkatimizde, yapımızda, fiziki hayatımızda bize hakim olan hükmü kainatın genelinde olduğu gibi hakkımızda geçerli olan Cenab-ı Allah'tır. Yalnız kulluk noktasında bizi imtihan etmek üzere Cenab-ı Allah bize bir irade ve tercih alanı tanımıştır. Bu irade ve tercih alanı çerçevesinde bu irademizi ona kulluktan yana kullanarak kainatın tümüyle ahenk içerisinde biz de yerimizi almamızı istemiş ve bizden bunu istemiştir. Bunu tavsiye etmiştir, bunu emretmiştir. Ama kabul etmez de kafir olursanız diyor, gökler ve yerin mülkü zaten O'nundur. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah her şeyi bilendir. Hikmeti sonsuz, hükümleri sapasağlam güçlü olandır. Alimdir. Kimin iman ettiğini, kimin kafir olduğunu bilir. Kimin neyi gizlediğini, neyi açıkladığını bilir. Kimin nasıl davrandığını, kimse görmese bile kendisini ne şekilde hareket ettiğini bilir. Onun bilgisi dışında hiçbir şey yoktur. Hiçbir kul istediği kadar şımarık bile olsa benim hükmüm, koyduğum hüküm son derece sağlam ve hikmetlidir. Çünkü ben her şeyi biliyorum demez. Dememiştir. Örtülü olarak bu anlama gelecek şeyler söylerler. Efendim ilim çok ilerledi. Çağ çok ilerledi. Dilimizin altındaki bakla ne? Artık dine ihtiyaç kalmadı demeye getiriyorlar. O, çünkü açık konuşacak olurlarsa iç yüzlerinin, gerçek yüzlerinin ortaya çıkacağından korkuyorlar. Onun için işi münafıklığa da dönüyorlar. Cenab-ı Allah bütün insanlara seslendikten sonra kitap ehline ayrı bir ihtimam gösteriyor. Onlara da sesleniyor özellikle. Aslında insanların kapsamı içerisinde onlar var. Fakat kitap ehli eskiden beri Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlerine, rasullerine iman etmiş olan, aralarından iman etmişlerin geldiği, kitaplar indirdiği, dini kabul eden, daha sonra kabul ettiği dini tahrif edip sapan ve İslam nazil olduğu vakit, geldiği vakit Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğiyle birlikte sapıtmış vaziyette bulunan kimselere nihai olarak tekrar bu surenin sonunda sesleniyor. Çünkü sure ta baştan beri ey insanlar diye başlamıştı. Çünkü İslam'ın mesajı evrensel bir mesajdır. İslam, Kur'an, inananıyla inanmayanıyla, kitap ehli olanıyla olmayanıyla, insan olmak vasfını kendisinde taşıyan herkese hitap eden bir din. Ve özellikle bu sure, ki medeni surelerde, yani Medine'de inmiş olan, nazil olmuş olan surelerde çoğunlukla hitap, ey iman edenlerdir. Fakat bu mübarek sure başından sonuna kadar evrensel gerçekleri dile getiriyor. İslam'ın evrensel mesajının hükümlerini çok açık, seçik ve net olarak ortaya koyuyor. Baştan beri sure insanlığın çok ciddi ve temel meselelerini anlatıyor. Mirası ele alıyor. Yetimleri ele alıyor, muhtaçları ele alıyor, Allah yolunda cihadı ele alıyor, cihad ederken namazın nasıl kılınacağını, namazın müminler üzerinde vakitleri belli, bir ibadet olarak farz kılınmış olduğunu, hicreti ele alıyor, dini uğrunda, akidesi uğrunda, Allah yolunda cihad ederken Allah için yaşamak isterken dinini, kafirlerin, zalimlerin baskısından dinini rahat bir şekilde yaşamak için ortam arayanlardan bahsediyor. Hicret edecek yerler arayanlardan bahsediyor. Hicret etmesi gerektiği halde bir takım bahanelerle işi gevşek tutanlardan bahsediyor. Allah yolunda savaşanlardan bahsediyor. İslam cemiyeti içerisinde hayasızlık eden erkek ve kadınlardan bahsediyor. Kitap ehline sesleniyor. Müslüman cemiyeti ile Müslüman olmayan cemiyet arasında, gerek İslam cemiyeti içerisinde gerek Müslüman cemiyet olmayan cemiyetle münasebetlerden ve özellikle de İslam cemiyetinden Müslümanlardan ve Müslüman olmayanlardan kasten ve hata yoluyla öldürmelerin hükümlerinden bahsediyor. Gördüğümüz gibi bu ve benzeri bütün hükümler çağlar boyunca insanlığın ve Müslümanların her zaman için karşı karşıya kalmak durumunda olduğu hakikatler. Bu özelliğiyle sure gerçekten evrensel hakikatleri, evrensel hükümleri ihtiva eden çok müstesna mübarek bir sure. İşte burada kitap ehline surenin sonlarına doğru yaklaşılırken ve özellikle de ileride gelecek Hristiyanlara bilhassa sesleniyor. Biz de dilimiz döndüğü, avazımız çıktığı kadar Kur'an-ı Kerim'in bu seslenişini bütün beşeriyete tekrar hatırlatıyoruz. Diyor ki, ya ehlel kitab. Bakınız ifade hiç yaralayıcı değil. Aksine onore edici, onurlandırıcı, değer verildiğini ve değer vermeyi hissettiren bir ifade. Cahiller demiyor mesela. Ahmaklar demiyor. Zalimler demiyor. Ya ey kitap ehli. Ya ne diyor? Ondan sonra insan tabiatının kabul etmediği bir şey olan ölçüsüzlüğü dile getiriyor. Ölçülü olun diyor. La taglu fi dinikum. Dininizde aşırıya gitmeyin. Haddi aşmayın. Sınırı aşmayın. Ve la tekulu alallahi illel hak. Ne kadar halim bir Rab görüyor musunuz? Ne kadar güzel uyarıyor. Siz inkarınızla, küfrünüzle bana eziyet ediyorsunuz demiyor bu aşamada. Bana yakışmayan şeyler söylüyorsunuz. Çok büyük bir cinayet işliyorsunuz demiyor. Dininizde aşırıya gitmeyin. Ve Allah hakkında hak olmayan bir şey söylemeyin. Hak olanın dışında bir şey söylemeyin. Vallahi insaf ve izan sahipleri için gerçekten çok etkileyici bir hitap. Çok müstesna bir hitap. Çok tatlı bir hitap. İnsanda inat doğurmayan, ters tepki uyandırmayan, aksine İçten pazarlıklı olmayan herkesi uyaracak, kendisine getirecek müstesna bir hitap. Cenab-ı Rabbül Alemine de böyle bir yerde böyle bir hitap yakışır gerçekten. Hamsonsuz hamdü senalar. Şimdi devam ediyor, ne söyleyecekler? İnnemel Mesihu İsa ibn Meryem'e Resulullah ve kelimetuh elkâhe ile Meryem ve ruhu. Mesih, Meryem'in oğlu İsa, Allah'ın bir Resulüdür. Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Onun kelimesidir. Meryem'e bıraktığı kelime, kelimesidir. Kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Onun emrinden halk edilmiş, var edilmiş bir ruhtur. Mesih İsa Aleyhisselam ünvanlarıyla, özellikleriyle Cenab-ı Allah ondan bahsediyor. Gerçek mahiyetiyle alakalı bu kadar kendisinden tafsilatlı söz edilen Kur'an-ı Kerim'de başka bir peygamber yok. Çünkü bu peygamber hakkında en çok aşırılığa gidilmiş ve doğrudan sapılmış olan peygamber budur. Dolayısıyla onun gerçek durumunun Kur'an-ı Kerim tarafından, onu yaratan Rabbi tarafından açıklığa kavuşturulması icap ediyordu. Mesih İsa, Meryem'in oğlu Mesih İsa, Allah'ın bir Resulü'dür. Meryem'in oğlu denilmekle bir insan evladı olduğuna dikkat çekiliyor. İnsan evladının da ilah olmayacağı kendiliğinden anlaşılıyor. Meryem'in oğlu denilmekle babasız dünyaya geldiği açıklanıyor. Meryem'in oğlu denilmekle Yahudilerin Meryem aleyhisselam hakkında ki iftiralarını da reddetmiş oluyor. O Allah'ın bir Resulüdür. Cenab-ı Allah'ın bir ortağı değildir. Ve kelimetu ve onun sözüdür. Anasıl bir sözü elkaha ile Meryem. Meryem'e bıraktığı bir sözü. Cebrail aleyhisselam Meryem aleyhisselama Meryem suresinde, Ali İmran suresinde belirtildiği üzere görülmüş ve ona tertemiz bir evlat bağışlamak üzere geldiğini bildirmiş ve Allah'ın emriyle, sözüyle, oğul emriyle, kelimesiyle ne olmuştur? Meryem aleyhisselam, Allah'ın kudretinin bir tecellisi olarak İsa aleyhisselama hamile kalmıştır. Hristiyanlar insaf sahibi olsalar, Kur'an-ı Kerim'in İsa aleyhisselam ile Meryem aleyhisselam hakkında anlattıkları, dolayısıyla Müslüman olmaları gerekiyor. Çünkü Habeşistan Necaşisi Kur'an'ın İsa aleyhisselam ile Meryem aleyhisselam hakkında neler söylediğini Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh'ten dinleyince Meryem suresini gözlerinden yaşlar akmış. Sizin peygamberinize inen kitap ile bizim peygamberimize indirilen kitap aynı kaynaktan fışkırmaktadır. İkisi arasında şu saman çöpü kadar dahi bir fark yoktur demişlerdir. Demiştir. Hristiyanlar bizim İsa aleyhisselam hakkındaki Kur'an-ı Kerim'in İsa aleyhisselam hakkındaki hükümlerini, Meryem aleyhisselam hakkındaki hallerini, anlattıklarını dinlesinler. Bir de köleleri oldukları, farkında olmadan kendilerini eşeğe dönüştürüp sırtlarına binmiş olan Yahudilerin İsa aleyhisselam ile Meryem aleyhisselam hakkında neler söylediklerini bir düşünsünler. Kıyas etsinler ve insafa gelsinler. Yahudiler de Allah'ın yüce bir peygamberi ve onun şerefli annesi hakkında bu kadar hainane, bu kadar gaddarca, bu kadar alçakça iftira ve yakıştırmalarından vazgeçsin. Hristiyanlar İsa aleyhisselama veya Yahudiler İsa aleyhisselama ve Meryem aleyhisselama ister değer versinler ister vermesinler. Biz onları her zaman saygıyla, hürmetle ve muhabbetle anmakla görevliyiz. Onların hoşuna gitsin diye biz onlara salat ve selam okumayız. Onlar Yüce Allah'ın sevgili ve değerli kulları olduğu için. Ve biz onlara değer verdikçe Rabbimizin de bizden daha da razı olma ihtimalini arttıracağını bildiğimiz için onlardan saygıyla söz ediyoruz. Onlara dua ediyoruz. Onlara Kur'an-ı Kerim'in onlar hakkında söyledikleriyle söylediği şekilde iman eder ve bunu Rabbimize bir ibadet olarak telakki ediyoruz. Ve kendi tarafından bir ruhtur. Allah'ın emrinden olmayan hiçbir şey yok. Her şey Cenab-ı Allah'ın emriyle var edilmiştir. Ama Cenab-ı Allah özellikle İsa Aleyhisselam hakkında bunları söz konusu ederek nezdinde onun sahip olduğu değere ayrıca dikkat çekmiş olmaktadır. O halde Hristiyanlar diyor, kitap ehli aşırı gitmeyin, durum böyle olduğuna göre فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ artık Allah'a ve onun Resullerine, hepsine ayrım gözetmeden Allah'ın göndermiş olduğu bütün Resullere iman ediniz. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً Allah hakkında üç türde demeyiniz. اِنْتَهُ خَيْرًا Hayrınıza olmak üzere, hayrınıza olsun diye kendi menfaatiniz için bu işten vazgeçiniz. Bundan daha latif böyle kimselere, bundan daha latif bir hitap olamaz. Bundan daha şefkatli, bundan daha nasıl diyeyim yani güzel, kırıcı olmayan, hatta onurlandırıcı ve şereflendirici bir hitap olamaz. Kendi zatı hakkında bu kadar aşırıya gidecekler, peygamberi hakkında bu kadar aşırıya gidecekler, onun ayetlerini bu kadar red ve inkar edecekler ve buna rağmen Cenab-ı Allah onlara böyle hitap ediyor. Biz bir insanız. Bir çocuğun bize karşı geldiğini düşünün. Bize hakaret ettiğini düşünün. Bize yalan söylüyorsun dediğini düşünün. Ne hale geliriz? Değil mi? Ama Cenab-ı Allah halimdir. Cahillerin cahilliklerine tahammül eder yani. Onları müsamaha ile karşılar. Çünkü Cenab-ı Allah öyle cahile mühlet vermeyecek olursa bu onun mülkünden bir şey eksiltmeyeceği gibi verdiği mühlet de hilm göstermesi de onun mülkünü eksiltmez. O yüce rububiyetine yakışan şekliyle onlara muamele ediyor. Sizin için hayır olacak şekilde, hayır olmak üzere bu işten vazgeçin. اِنَّمَ اللّٰهُ اِلَٰهُ وَاحِدٍ Çünkü Allah ancak ve ancak bir ve tek ilahdır. Öyle üçle, fazlasıyla, eksiğiyle haşa ifade edilemez. سُبْحَانَهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٍ Bir çocuğunun, bir oğlunun olmasından o çok münezzeh, çok yüce, çok mukaddestir. O, çünkü eş sahibi olmak, evlat sahibi olmak, hem sonradan yaratılmış olmanın bir gereğidir, hem de bir ihtiyacın göstergesidir. Cenab-ı Allah alemlere muhtaç olmayandır. Onun evlat edinmesi, eş çocuk, çocuk sahibi olması haşa onun için mümkün değildir, düşünülemez. Niçin? Çünkü o muhtaç değildir. Nereden anlıyoruz? Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Çünkü göklerde ve yerde her ne varsa hepsi onundur. Hem de yalnız onundur. Lehu haber olarak başa gelmiştir. Yani cümlenin normal kuruluş yapısı Arap dil gramerine göre bozulmuştur. Ve bunun da bir maksadı vardır. Gökler ve yer onundur şeklinde, onundur gökler ve yerde olanlar manasına. Yalnız onundur yerde ve gökte her ne varsa manasına gelmiştir. Bunun için hiç kimsenin de böyle bir şeyi kabul etmesine gerek yok. Etse de aynıdır, durum değişmez. Etmese de. Onun için ayet-i kerime şöyle buyuruyor. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Vekil olarak Allah yeter. Bu hakikatler için ayrıca birilerinin bunu onaylamasına, buna evet demesine, kabul etmesine ayrıca hacet yok. Bütün Hristiyan taifeleri teslisi ittifakla kabul ederler. Yani onlar Tanrı'nın bir olduğunu, ilahın bir olduğunu söylemekle birlikte onun üç unsurdan, üç uknundan meydana geldiğini kabul ederler. Allah tek bir cevherdir, tek bir özdür derler. Ama bunun üç uknumu vardır, üç unsuru vardır. Bunlar da varlık, hayat ve bilgiden ibarettir. Bazen de bu üç uknumla kastettikleri baba, oğul ve Ruhul Kudüs'tür. Kısacası bu konuda birbirleriyle karşı söyledikleri, görüşleri, ithamları o kadar fazla ki, çünkü mesele Allah'ın zatı ile, ilahın varlığı ve zatı ile alakalı olduğu için esas itibariyle birbirlerini tekfir ediyorlar. Onun için kolay kolay bir Hristiyan mezhebi bir diğer mezhebin kilisesinde ibadet etmez. Papa'nın efendime söyleyeyim gelip Fener Patrikhanesi'nde ayin yönetmesi falan, bunlar hepsi riyakarlık, üçkağıtçı. Avam ifadesiyle söyleyecek olsun. Gösteriş. Yoksa hakikatte öyle bir şey olmamalı. Ayrılmaları ve kendilerine ait kiliselerinin oluşması bundan dolayı. İşte Cenab-ı Allah onların iddialarından münezzeh olduğunu belirterek kendisi bir evladı olmaktan münezzehtir diyor. Peki diyor, bakın burada çok anlamlı ifadeler yine geliyor. Sizin ilah diye tapındığınız İsa var ya, bakın onun gerçek durumu nedir diyor şimdi Cenab-ı Allah. 172. ayet-i kerimede. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَس۪يحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ Mesih de, mukarreb melekler de, Allah'a yakınlaştırılmış, yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler, sıkılmazlar, utanmazlar, rahatsız olmazlar. Bu onlara hiçbir şekilde giran gelmez. Bu onları rahatsız etmez. O ağır bir iş gibi gelmez onlara. Aksine mukarrem melekler de, İsa aleyhisselam da Allah'a kul olmaktan dolayı şeref duyarlar. Onun için İsa aleyhisselam beşikteyken annesi tarafından kavmine götürüldüğü vakit Cenab-ı Allah'ın irşad ve emri üzere, ey Meryem bu nereden geldi diye hiddetle sordukları zaman Meryem aleyhisselam küçücük bebeğini işaret etmişti. O mübarek evladı işaret etmişti. Beşikte küçücük bir çocuk, bir bebek olanla biz nasıl konuşacağız dediler. Ama kendisi قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا diye cevap vermişti. Ben gerçekten Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi yaptı. Allah'a kulluğunu nübüvvetinden önce söyledi. Çünkü hepimiz ve bütün peygamberler her şeyden önce Allah'ın kuluyuz. Allah'ın abdiyiz. Ona ibadet etmekle yükümlü. Bu budur. Mukarreb melekler, onlar dahi Cenab-ı Allah'a kul olmaktan ne yapmazlar? Utanmazlar, sıkılmazlar, çekinmezler. Nasıl çekinsinler ki? Nasıl utansınlar, nasıl bundan istinkaf etsinler ki? Çekimser davransınlar ki? Kulluk onlar için en büyük şeref. Cenab-ı Allah tarafından kulluğumuzun kabul edilmesi bizim için şereflerin, payelerin en büyüğü. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ Kim ona ibadet etmekten istinkaf ederse, çekinirse, çekimser davranırsa, uzak durursa, böyle bir işe kalkışmaz ve yaklaşmazsa, وَيَسْتَكْبِرْ Bununla kalmayıp bir de büyüklenecek olursa, maazallah. فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا Onların hepsini huzuruna toplayacaktır. Allah onların hepsini ben huzuruma toplayacağım. Küfrü de küfrün önderlerini de, İsrail'i de Amerika'yı da, onların yerinde yer alanı da almıyor. Allah'a ubudiyeti kabul edeni de etmeyeni de. Kıyamet gününde bir araya getirecek ve orada hepsi arasında hükmünü verecek. Mazlum zalimden kendisine zulmedenden hakkını alacak. O kadar ki dünyada acizliğin en ileri derecesini temsil eden, henüz küçücük çocukken diri diri topraklara gömülen küçük yavrulara bile وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Diri diri gömülmüş olan kız çocuğa hangi günahtan öldürüldü diye sorulacak. Hangi günahtan öldürdün? On beş yirmi gün içerisinde binlerce ton bombayla 1500 kişi ki üçte birinin çocuk olduğu söyleniyor. Zalimlerinden zulümlerinin alınmayacağı mı zannediyor? Bunun hesabının kullar günahkarlıklarından, kusurlarından veya imkanları olmadığından, kullar eliyle dünyada bunun hesabının sorulmadığını farz ederim. Allah bunu sormayacak. Bir kitaba iman ettiklerini iddia eden Yahudiler, İsrailliler, Siyonistler bunun hesabının kendilerinden sorulacağına iman etmiyorlar. Yoksa aksine sen Müslümanları öldürdün, masumları öldürdün, suçsuzları öldürdün, savunmasızları öldürdün. Hatta evlerinize çekilin, kendinizi güvenlik altına alın dediğin kimseleri evlerine çekildikten sonra bombalayıp öldürdü. Allah'ın bu zulümlerden habersiz olduğunu mu zannediyorsunuz? Kim böyle bir şey düşünebilir? وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Sakın ha! Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil zannetmeyesin. Haşa ki gafil olsun. Evet, kim ona ibadet etmekten utanır, çekilir, çekinirse ve büyüklenirse فَسَيَحْشُرُهُ اِلَيْهِ جَمْعًا Onları kendi huzuruna toplayacak, haşredecek, bir araya getirecektir. Niçin? Hesaplarını görmek için. Hesaba çekmek için. Vay o hesaptan dolayı zalimlerin haline. Rabbim hayatımız boyunca hiçbir zalime yarım kelimeyle dahi olsa destek verdirmesin. Zulmün her türlüsü karşısında elimizdeki her türlü imkanla karşı durmayı da bu şerefimizden esirgememesini de nasip eylesin. Ve hakkın yanındaki duruşumuzu metin eylesin inşallah. Ayet-i kerime, geri kalan ayet-i kerimeler inşallah dersimizin öbür bölümünde inşallah devam edeceğiz. Şimdi biraz istirahat edelim.